za 529 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8, a to czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A wraca sprawa bezużytecznych maseczek sprowadzonych w pandemii do Polski. Miasta z największym zanieczyszczeniem będą musiały tworzyć strefy czystego transportu. Projektem zajmie się rząd. Ponad 15 milionów Amerykanów zagłosowało już w wyborach prezydenckich. Na zlecenie prokuratury ABW bada sprawę sprowadzenia przez KGHM i Lotos do Polski maseczek podczas pandemii. Przygląda się m.in. zaangażowaniu oficerów agencji wywiadu. A według ustaleń Onetu powołana przez byłych i obecnych agentów spółka sprowadziła w 2020 roku na zlecenie rządu prawie 11 milionów maseczek. Miały chronić Polaków, jednak ponad 9 milionów z nich okazało się nie spełniać żadnych norm. Podjęte w tej sprawie śledztwo zostało szybko umorzone, ale teraz prokuratura chce ponownie przyjrzeć się bezużytecznym maseczkom. Śledczy zajmą się też wątkiem opisanym w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która stwierdziła, że to rząd wskazał spółkom Skarbu Państwa konkretne firmy pośredniczące w zakupie wadliwych maseczek. Będzie więcej dróg płatnych dla ciężarówek i autokarów. Rozporządzeniem w tej sprawie zajmie się rząd. Ministrowie omówią też projekt ustawy, która na zanieczyszczone miasta nałoży obowiązek tworzenia stref czystego transportu. Sieć płatnych dróg dla autobusów i ciężarówek obejmuje obecnie odcinki liczące łącznie ponad 3,5 tysiąca kilometrów i nie była zmieniana od 7 lat. Ministerstwo Infrastruktury jest za tym, by tę sieć rozszerzyć o kolejne odcinki o łącznej długości przekraczającej 1,5 tysiąca kilometrów. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 listopada tego roku. Strefy czystego transportu będą powstawały w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców w przypadku przekroczenia tam dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu. Według autorów ustawy przekroczenie średniorocznego poziomu zanotowano w 4 strefach, w których dokonywana jest ocena jakości powietrza. W Warszawie, w Krakowie, Wrocławiu oraz w Katowicach. Ministrowie zajmą się także nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej. Zapisano w niej dodatkowe wymogi kompetencyjne dla osób starających się o uzyskanie statusu dyplomaty zawodowego. Zmiany mają na celu budowę profesjonalnej służby zagranicznej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po doświadczeniach sprzed 3 lat związanych ze szturmem na Kapitol, administracja dystryktu Kolumbii, mieszkańcy Waszyngtonu, służby porządkowe i policja przygotowują się na ewentualne zamieszki po wyborach prezydenckich, relacjonuje Washington Post. To jest sytuacja typu wszystkie ręce na pokład, mówi zastępca szefa administracji miasta Chris Rodriguez i zapewnia, że władze Waszyngtonu są gotowe. W miejscach, w których najczęściej dochodzi do demonstracji, ustawiono bariery, a policja Kapitolu zwiększyła liczbę funkcjonariuszy. Choć oficjalna data wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych to 5 listopada, miliony mieszkańców tego kraju już oddało swoje głosy. A większość amerykańskich stanów umożliwia udział w wyborach w ramach tzw. wczesnego głosowania, albo osobiście, albo pocztą. Według danych Uniwersytetu Florydy ponad 15 milionów Amerykanów wzięło już udział w wyborach prezydenckich. Z tej liczby 5 milionów głosów oddano w 7 stanach, które przesądzą o tym, kto zostanie kolejnym prezydentem USA. W stanach, w których wyborcy rejestrują się według przynależności partyjnej, około 47% głosów zostało oddanych przez demokratów, a 33% przez republikanów. Choć demokraci mają wyraźną przewagę we wczesnym głosowaniu, jest ona mniejsza niż przed 4 laty. Praktyka wczesnego głosowania jest stosowana od dawna w USA. W większości stanów Amerykanie mogą głosować przez kilka tygodni. Różnica polega na tym, że lokali wyborczych jest w tym okresie mniej niż w dniu wyborów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na pokładzie jachtu Water Lily wyruszyli w rejs ku marzeniom. Dwaj żeglarze z Łodzi mają do pokonania prawie 32 tysiące mil morskich. Liczą, że zabierze im to 550 dni. Odwiedzą 25 krajów na 6 kontynentach. Na poszczególnych etapach można do nich dołączyć w charakterze załoganta. Daniel Krzyżański i Mikołaj Nowak ruszyli wczoraj z Gdańska. Skończyliśmy ostatnie rzeczy na jachcie. Zamontowaliśmy naszą bramę na panele fotowoltaiczne. No i w tym momencie jesteśmy gotowi do drogi. Dalej będziemy na bieżąco prowadzić jakieś usprawnienia, ale to już bardziej takie, żeby było nam po prostu wygodniej płynąć i tak, żeby ta współpraca między nami przebiegała jak najlepiej. Poza oczywiście łącznością taką mailową, czyli zasadniczo wszystkie opcje kontaktu są internetowe, dlatego że na jachcie jest zamontowana antena Starlinka, więc zasadniczo w tych czasach mamy możliwość światłowodowego połączenia niemalże w każdej szerokości geograficznej, co daje nam też po pierwsze możliwość właśnie kontaktu, a do tego bardzo dobre zaplecze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, prognozę pogody i ostrzeżenia nawigacyjne. I mamy nadzieję, że wszystko będzie przebiegało tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Mikołaj i Daniel, realizując marzenia, chcą pokazać, że trzeba o nie walczyć i konsekwentnie realizować wyzwania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. Lech Poznań jest liderem, ma 2 punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa i 3 nad Jagiellonią Białystok. Tak wygląda górna część tabeli piłkarskiej Ekstraklasy po 12 kolejce, na której zakończenie Radomiak Radom wygrał 2-0 z Puszczą Niepołomice. Radomiak osadził się tuż nad strefą spadkową, w której ugrzęzły Lechia Gdańsk, wspomniana Puszcza i Śląsk Wrocław. Na dzisiaj kibice piłkarscy będą mogli emocjonować się Ligą Mistrzów. Czas na 3. kolejkę. W najciekawszych spotkaniach zagrają Real Madryt z Borussią Dortmund, Juventus z VfB Stuttgart, PSG z PSV, Aston Villa z Bolonią, a Arsenal podejmie w Londynie Szachtara Donieck. Jak ukraińskie media oceniają szanse swojej drużyny? Mecz w ramach Ligi Mistrzów będzie dla Szachtara niełatwym wyzwaniem, przyznał to cytowany przez ukraińskie wydania trener górników Marino Pusic. A wygrana najlepszej ukraińskiej drużynie jest potrzebna, bowiem po 2 spotkaniach w Lidze Mistrzów mają na swoim koncie tylko 1 punkt, bo jak konstatuje ukraiński portal Sport.ua, gra Szachtara w tym sezonie jest bardzo niestabilna. Ukraińskie media zastanawiają się, czy w spotkaniu w barwach Arsenalu wystąpi Oleksandr Zinchenko, były wychowanek Szachtara, który obecnie występuje w drużynie z Londynu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Swego czasu gwiazdą rozgrywek Champions League był Diego Forlan. Urugwajczyk po zakończeniu piłkarskiej kariery wskoczył na kort tenisowy i dobrze radzi sobie, wywijając rakietą w turniejach rangi ITF. Teraz przymierza się do gry w turnieju Montevideo Challenger, w którym wystąpi w deblu w parze z Argentyńczykiem Federico Corrią. My czekamy na 1 od września występ Igi Świątek. Polka, druga rakieta świata, zagra w WTA Finals w Riyadzie i postara się wrócić na szczyt rankingu tenisistek i zdetronizować Białorusinkę Sabalenkę. Początek od 2 listopada. Potem Iga na przełomie roku zagra w drużynówce w United Cup. Znamy rywali biało-czerwonych w fazie grupowej, to Norwegia i Czechy. Z tymi pierwszymi zagramy 30 grudnia, a z Czechami 1 stycznia. Ewentualny ćwierćfinał 2 dnia nowego roku. Na naszych krajowych parkietach wczoraj w Ekstraklasie Siatkarek wygrana Unii Opole 3-1 z Energą MKS Kalisz. W Superlidze piłkarzy ręcznych w derbach Dolnego Śląska Zagłębie Lubin pokonało Śląsk Wrocław 37-31, a w Lidze Koszykarzy Dziki Warszawa ograły w Toruniu Arrive Polski Cukier 94-90. Ja już zapraszam na koszykówkę w najlepszym wydaniu z możliwych. Więcej o starcie 79. sezonu NBA w serwisie sportowym o 9. Najcieplej będzie dziś w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, bo nawet 21 stopni. Najchłodniej ma być nad morzem i w Bieszczadach 10-12 stopni, a poza tym przeważnie od 16 do 17. Może dziś padać na zachodzie i północy kraju, na pozostałym obszarze Polski słonecznie, a ciśnienie wysokie. W południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali i będzie rosnąć. Już prawie 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, zapraszamy. 22 dzień października, czyli ćwierć wieku. Kończy dziś jeden z wielkich obrazów polskiego kina. Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. Tak, dokładnie ćwierć wieku temu, w 1999 roku, pan Tadeusz pojawił się na ekranach. No moim zdaniem przepięknie przełożony został tu na język kina 13-zgłoskowiec Adama Mickiewicza. Niezapomniane role Bogusława Lindy, Marka Kondrata, Grażyny Szapołowskiej. I tak mógłbym w sumie wymieniać długo. No to są przecież niezapomniane sceny, ale czy nie dałoby się ich jednak nieco podrasować? W ramach świętowania ćwierćwiecza pana Tadeusza proponuję państwu ikoniczną scenę spowiedzi księdza Robaka, choć w zasadzie, spoiler alert, Jacka Soplicy, ale to będzie nieco ulepszona wersja tej sceny. Jam jest Jacek Soplica. Wielkie sądy Boże. Prawda, prawda. I ty żeś to, Jacku Soplico, pod kapturem żyłeś po żebracku, Jacek Wąsal kwestarzem. Bezapelacyjnie, do samego końca, mojego lub jej. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Paweł Turski i Robert Grzędowski. W tym składzie zapraszamy do Trójki do godziny 9. south anywhere. Queens on the Stone Age na trójkowej antenie. 25 lat od premiery Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. No poloneza by dziś wypadało pewnie zatańczyć z tej okazji. Ale ciekaw jestem też, co by państwo powiedzieli, gdybym zapytał o najczęściej cytowany fragment Pana Tadeusza. No państwo by pewnie powiedzieli inwokacja, Litwo, ojczyzno moja i tak dalej. I bardzo możliwe, że to prawda, ale ja mam jeszcze jeden typ, jeszcze jeden fragment, który wystawiłbym na kandydata w kategorii najczęściej cytowanych. No bo przecież, kto tego nie słyszał? Proszę sobie wyobrazić, sobota, raczej sobota rano, chcemy się cieszyć weekendem, wolnym od szkoły na przykład, ale tato ma inny pomysł. Potrzeba dom oczyścić z śmieci. Oczyścić dom, powtarzam. Oczyścić dom, dzieci! Ja to słyszałem wiele razy. Linda Bogusław w tej scenie i Linda Bogusław także ze zdaniem ostatnio w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Myślę, że zasłużyłem na emeryturę i że wystarczy mnie już w tym kinie. Czyżby zamach na papieża ze zbliżającą się premierą miał być ostatnim filmem największego twardziela polskiego kina? Na razie z tym pytaniem państwa zostawię, jeśli chodzi o kulturę i kino, a teraz czas na politykę. W Trójce zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Koalicja Obywatelska. Witam pana. Dzień dobry. Dlaczego polskiego premiera nie było w piątek na spotkaniu w Berlinie w sprawie Ukrainy, na które kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaprosił przywódców Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii? Nie można być wszędzie. No. Znaczy... Dyskusja, która się wytworzyła wokół tego spotkania, muszę powiedzieć, że bardziej mnie zadziwia jako politologa niż jako polityka. Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, mówi, Tusk miał rozgrywać wszystkich w Unii, tymczasem sam został rozegrany. To spotkanie było jednym z wielu spotkań, zwołanym ad hoc, po tym jak prezydent Biden nie mógł przyjechać na spotkanie w Ramstein. Nie wiem, dlaczego pan Mastalarek i przedstawiciele PiS-u uważają, że to było jakieś, nie wiem, nowe posiedzenie w Jałcie, albo nowe posiedzenie w San Francisco, albo nowa konferencja w Casablance. Znaczy nic nie wskazuje na to, żeby tak było. Znaczy wszystko, co wiemy o tym spotkaniu, wiemy tyle, że było to ad hoc zwołane spotkanie po tym, jak przywódcy amerykańscy w związku z huraganem nie mogli przyjechać do Ramsztajn. Wszystko inne jest wymyślone przez naszych rodzimych pisowców. Ale wie pan, toczy się rozmowa o Ukrainie, o tym, jak można zakończyć wojnę, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie. Są przywódcy światowi i nie ma Polski, czyli nie ma kraju granicznego wschodniej flanki NATO. Nie ma też prezydenta Zełenskiego. I tuż po tym spotkaniu kanclerz Scholz leci do prezydenta Turcji Erdoğana, a jak wiadomo, to jest Turcja jest takim kanałem. Kanclerz Scholz za wszelką cenę chce się odegrać jakąś rolę, bo ma 16% poparcia. Ale dokończę. Kanałem komunikacyjnym z Rosją. No i część ekspertów spekuluje, czy na tym spotkaniu zapadły jakieś ustalenia, czy jakieś decyzje, że trzeba sondować Putina, czy jest w stanie, na jakich warunkach jest w stanie zawrzeć rozejm z Ukrainą. No dzieje, coś się dzieje i nas nie ma przy tym stole. Profesjonalnie podchodząc do tego, nie wygląda, żeby na tym spotkaniu zapadły jakieś decyzje. A jak kiedyś mówił Donald Tusk, że albo się siedzi przy stole, albo się jest w karcie dań. No ale pomysł, że opozycja czeka na jakieś spotkanie, na którym, podczas którego nie ma Donalda Tuska i zaczyna szaleństwo wmawiania wszystkim, że właśnie zapadły najważniejsze dla świata decyzje. Nie, znaczy, jest kilka tematów tutaj. Jeżeli mogę, to tak trochę to uporządkuję. To znaczy, na pewno jest tak, że nasi partnerzy zachodni, a szczególnie Niemcy, mylili się tyle razy w sprawie Putina i tyle razy mylili się w sprawie Rosji, a szczególnie niemieccy socjaldemokraci, a szczególnie partia kanclerza Scholza, że faktycznie pasowałoby więcej pokory. I pasowałoby przyznać, że już tyle razy przyznawali w ostatnich latach historii, dziesięcioleciach rację Polsce, że przy wszystkich decyzjach ważnych dla Europy Środkowej powinna być Europa Środkowa reprezentowana. To jest poza dyskusją. Ale my nie musimy nawet tego mówić, bo to nie dotyczy ani polskiej większości, ani polskiej polityki, ani polskiego rządu, bo już publicyści na Zachodzie mówią to Scholzowi, że ten sposób prowadzenia polityki w kategoriach jakichś mocarstw z XIX wieku, no po prostu się wyczerpał. I to jest prawda. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie spotkanie, nie sądzę, żeby tu był powód do jakiejkolwiek dramy, bo nic nie wskazuje na to, żeby tam się coś wydarzyło. Prezydent Biden kończy kadencję i patrzy na to, co się dzieje w Stanach i być może jest to jego ostatnia wizyta w Europie przed zakończeniem kadencji. Dla kanclerza Scholza jest to absolutnie dramatyczna sytuacja wewnętrzna, gdzie on chce wszystkiego się już chwyta, żeby wyskoczyć w poparciu dla socjaldemokracji historycznie niskim 16%. To jest prawdziwe tło. A reszta wszystko Ale czy to tym bajki. Tłem też jest konflikt z Polską, bo prezydent Estonii powiedział, że Scholz nie chciał Polski. Czy nasze relacje z Niemcami są dzisiaj aż tak złe? Nasze relacje z Niemcami są pragmatyczne i pragmatycznie mówimy Niemcom twardo, że nie podoba nam się ich polityka w sprawie granic, że próby zamykania granicy i budowania granic wewnątrz strefy Schengen są, mówiąc najdelikatniej, nie okej. To jest skandal przeciwko integracji europejskiej i to jest z mojego punktu widzenia działanie Niemiec przeciwko całej ich polityce europejskiej ostatnich dziesięcioleci. Tutaj się na pewno nie zgadzamy. Na pewno nie zgadzamy się w polityce wschodniej. Na pewno nie przyjęła się ta polityka Zeitenwende, czyli zmiany niemieckiego podejścia do wschodu, bo widać, że tylko kanclerz Scholz czeka gdzieś na jakąś dziurkę w systemie, żeby się zacząć dogadywać, to my mamy mu jako polscy politycy jedno do powiedzenia. Istotą tej wojny jest rewizjonizm. Putin chce dokonać precedensu i siłowo zmienić granice i każda próba siłowej zmiany granic jest przeciwko polskiej racji stanu. W tych sprawach się prawdopodobnie nie zgadzamy, ponieważ kanclerz Niemiec nie odczuwa tego zagrożenia i jego to w takim stopniu jak nas nie dotyczy. To jest wszystko prawda. Natomiast łączenie tego z tym spotkaniem przy białym stoliku, szczerze mówiąc, już jak trzeci dzień oglądałem tę dramę naszej opozycji, która dodatkowo się jeszcze cieszy, Bo gdyby naprawdę było tak, że tam zapadły decyzje, to patrzę na tych polityków opozycji i zamiast proponować jakieś rozwiązanie, jeśli uważają, że taka drama się zdarzyła, to oni się jeszcze by cieszyli. Ale, no, ale co może być naszą odpowiedzią? Jaka może być nasza odpowiedź? Bo różni eksperci od polityki wschodniej mówią, że w tej sytuacji, kiedy Niemcy próbują nas trochę wyłączyć z tego procesu decyzyjnego albo z tego procesu zapadania jakichś decyzji dotyczących dalszych losów wojny w Ukrainie, że powinniśmy zacieśniać współpracę z państwami skandynawskimi, z dziewiątką bukaresztańską, żeby jakby też opinia tej wschodniej flanki NATO była słyszalna, liczyła się. I ona jest słyszalna i będzie dodatkowo lepiej słyszalna często niż opinia Niemiec w każdym wariancie zwycięstwa w Stanach Zjednoczonych, czy Harris, czy Trump akurat, jeżeli chodzi o te kwestie. To znaczy polityka rządu Donalda Tuska, zresztą to był jeden z głównych elementów zacieśnienia relacji z państwami na północ i państwami środkowoeuropejskimi, więc z tymi nowymi na północy członkami NATO. Dzisiaj te relacje z państwami wyspecjalizowanymi w obronie granicy, w rozumieniu Rosji, czyli poważnymi graczami Finlandia, Szwecja i tak dalej są bardzo bliskie. To jest jedna z odpowiedzi. Ale może najważniejsza rzecz, która tutaj powinna paść. Nie wniosłem notesu ze sobą, zawsze mam w notesie mapę. Wyjąłbym wtedy mapę, można to sobie wyobrazić i pokazał, że nie da się prowadzić żadnego procesu odbudowy, rekonstrukcji bez Polski. I zamiast tego dramatycznego tonu, szczególnie innym politykom, radzę po prostu trochę spokoju i takiej mądrej dyplomatycznej flegmy. To znaczy opowiadanie, że Polska zdradzona, że Polski nie ma, to nie jest poważne uprawianie polityki i to nie jest na te czasy robienie takich dram. Trzeba sobie wziąć mapę, zobaczyć, że Polska będzie w każdym wypadku kluczowym graczem przy odbudowie Ukrainy. To tak, ale też z tych różnych formatów, eksport, gdzie zapadają decyzje, no Polska już jest wyłączana przez samych Ukraińców. Przecież w tym formacie mińskim też nas nie było. Ale format miński to jest historia sprzed 10 lat i można by powiedzieć dzisiaj z perspektywy, że czasem opatrzność mądrzejsza od krytyków. Ja wtedy też krytykowałem akurat, że nas nie było. Ale czasem naprawdę opatrzność mądrzejsza, chwała Bogu, że nas nie było. Znaczy nikt, kto był przy formacie mińskim, dzisiaj się z tego nie cieszy, nie chlubi. Raczej jest to źródłem, jeśli nie hańby, to wstydu. Więc też nie przy każdym stoliku warto siedzieć. To też mówię do polityków opozycji. Dzisiejszy trend na to, żeby jakoś tam gdzieś przymusić Ukraińców do daleko idących koncesji. Ja słyszę na różnych konferencjach, ludzie mówią, że pokój za ziemię. Mhm. Pokój za ziemię w tej części Europy? Co to za pomysł w ogóle? Najlepiej, żeby Polska z takimi pomysłami w ogóle nie miała nic wspólnego. Mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy. Pokój to jest... A czy nie jest już dzisiaj jasne, że Ukraina nie odzyska ani Krymu, ani innych terenów zajętych przez Rosję? Dzisiaj jest jedno jasne, że nie można zawrzeć pełnego układu pokojowego, ponieważ nikt nie, mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, przyjąć to do wiadomości i ustalić prawnie siłowych zmian granic. Więc skoro mamy dzisiaj w tej rozmowie negatywnego bohatera Niemca, Scholza, to jest też pozytywna bohaterka, czyli Ursula von der Leyen. Wysłuchałem sobie jej wystąpienia z Parlamentu Europejskiego, które było formalnie skierowane do Orbana, ale w rzeczywistości dotyczyło tej sprawy. I nikt tak fajnie, syntetycznie jak ona, dawno nikt tak nie ujął tej istoty sprawy, że my w żadnym języku europejskim nie kojarzymy pokoju z kapitulacją. I to bym powiedział wszystkim tym, którzy mówią, że coś trzeba szybko, że trzeba siedzieć przy każdym stoliku, więc odpowiedź wynikająca z doświadczenia raczej historyka niż polityka. Nie przy każdym stoliku warto siedzieć, nie przy każdym stoliku zapadają decyzje i nie każde atrakcyjne zdjęcie przy stoliku oznacza, że tam podjęto decyzję o losach świata. Wrócimy jeszcze do tematu Ukrainy w internetowej dogrywce, ale chcę pana zapytać, czy pan rozumie, o co chodzi PSL-owi ze związkami partnerskimi? Najpierw opóźniali projekt ustawy, domagali się różnego rodzaju ustępstw ministra do spraw równości, odpuściła przysposobienie dzieci, nie ma tego w projekcie. A teraz mówią, że to nie jest projekt rządowy, tylko ministerialny, bo nie przeszedł przez Komitet Stały Rady Ministrów. W co gra PSL? Nie wiem, bo to pewnie są jakieś formalne, ale widzi pani, jak jestem wkręcony w te rzeczy związane z odbudową i te sprawy międzynarodowe ostatnio, było tego dużo. Szczerze mówiąc, nie znam szczegółów. Mogę powiedzieć za siebie, było jasne, to była nasza obietnica, że ta możliwość związków partnerskich zostanie otworzona. I pan też jest konserwatystą. W tradycyjnym małżeństwie od lat. Ma pan problem ze związkami partnerskimi? najmniejszych nie mam problemów. Uważam, że jeżeli chcemy, że jeżeli istotą dojrzałego społeczeństwa jest stabilizacja, to związki partnerskie sprzyjają tej stabilizacji. Najczęściej zresztą, jeżeli w ogóle gdzieś widzę dyskusję, ale proszę z tego nie robić lidu potem, że to był główny wątek moich rozważań, to przecież najczęściej widać, że jeżeli powstaje ta możliwość związków partnerskich, to pary, które normalnie zawarłyby małżeństwo, kierują się w kierunku związków partnerskich. Więc... Ale pan się tego obawia, że rzeczywiście spadnie liczba małżeństw i pary heteroseksualne, które mogą w Polsce zawierać małżeństwa, będą związki partnerskie zawierały? W tym sensie się nie obawiam, że dzisiaj i tak ktoś, jeżeli chce wziąć rozwód, to weźmie rozwód. Po prostu... małżeństwo się rozpada. Prawdziwy konserwatyzm nie polega na tym, żeby przywracać starą Wisłę kijem i oglądać się za siebie i siłą ludziom mówić, żeby robili jak 20 czy lat temu, czy jak 100 lat temu, tylko prawdziwy konserwatyzm polega na tym, że człowiek się rozgląda, patrzy na zmianę społeczną i stara się ją ubrać w jakieś ramy, po prostu po to, żeby społeczeństwu było wygodniej, żeby ludziom było wygodniej, żeby dobrze funkcjonowali i szuka tych form, które są ważne dla ich rozwoju. To jaki jest ten PSL-owski konserwatyzm? A jaki jest PSL-owski konserwatyzm, nie wiem, nie będę ich oceniał, bo faktycznie z nimi o tym nie porozmawiałem i przyznam się pani szczerze, że też tego projektu dokładnie nie przeczytałem, po prostu nie miałem czasu, ale wszystkim, którzy myślą w kategoriach konserwatyzmu, mówię, popatrzcie na zmianę społeczną, odpowiadajcie na tę zmianę społeczną, to jest konserwatyzm. Przywracanie Wisły kijem, zawracanie Wisły kijem, to jest rewolucja, to jest inna forma pisowskości. Czyli ktoś przychodzi, często sam wcale nie żyje, już prywatne sprawy zostawmy, tak jakby publicznie deklarował, ale jeszcze chce na siłę wszystkich przywrócić o 40 lat do tyłu, bo mu tak pasuje. Nie? To nie jest żaden konserwatyzm. Bo tak to biskupi, jest reakcjonizm. Bo tak biskupi mówią, a ja tylko dodam, że ale dyskusja, tutaj, jeżeli chodzi pierwszy projekt w sprawie związków partnerskich się 21 lat temu pojawił w Polsce. Wie pani co, tylko że jeżeli chodzi o kwestię doktryny religijnej, to jeżeli się czyta, to też mogę powiedzieć do tych, którzy nas słuchają i tym aspektem sprawy się interesują, nie ma ani żadnego zapisu w katechizmie, ani w nauczaniu Kościoła, który by mówił, że nie może prawo cywilne wprowadzać jakichś innych form związków poza małżeństwem. Małżeństwo zostaje małżeństwem. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Koalicja Obywatelska, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, a tam bardzo ciekawe pytania od internautów, którzy zadawali je na platformie X. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Do końca roku coraz bliżej, a od 1 stycznia ceny nowych samochodów mogą pójść w górę. Powodem są nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Dlatego nie ma co zwlekać. Czas na nowe auto jest teraz. Na przykład na nową Toyotę CHR, dostępną w atrakcyjnej cenie. Już od 119 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał. Okazje na tysiące produktów. Na przykład lodówka LG No Frost 186 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2598. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Słuchaj, takiego wyboru opon jak na Allegro to nigdzie nie mają. Średnia półka lub premium, nowe, markowe, a do tego szeroki wybór części i po drodze niskie ceny. Bo jak opony, to Allegro. Sprawdź już dziś i przygotuj auto na nowy sezon. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Świat należy do Ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do 9. W radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Zaczynamy od Katowic i autostrady A4 pomiędzy węzłami Francuska i Mikołowska. Zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Między węzłami Brzęczkowice i Murckowska w stronę Wrocławia mamy korek. No i korki na A4 są też między miejscowościami Stary Śleszów i Mędłów. To w kierunku Wrocławia Legnicy stoją kierowcy. Autostrada A2, tutaj są utrudnienia pomiędzy węzłami Luboń i Poznań Komorniki. Na 163 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy. Dwa samochody osobowe i ciężarówka i zablokowane są dwa pasy w kierunku Świecka. Trasa S8 Ostrów Mazowiecka-Wyszków, tutaj też trzeba uważać, no bo na 540 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i zwężona jest jezdnia do Warszawy. Na koniec droga 92 Świebodzin-Trzciel, miejscowości Myszęcin, samochód ciężarowy zderzył się z osobowym i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Oczywiście życzymy szerokości i ostrożności wszystkim na drogach. A teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zlecenie prokuratury bada sprowadzenie przez KGHM i LOTOS partii bezużytecznych maseczek w pandemii. Sprawdzane jest zaangażowanie oficerów Agencji Wywiadu. Według Onetu powołana przez byłych i obecnych agentów spółka sprowadziła w 2020 roku na zlecenie rządu prawie 11 milionów maseczek. Ponad 9 milionów z nich nie spełniało żadnych norm. A rozpoczęte wtedy śledztwo zostało szybko umorzone. Teraz prokuratura chce ponownie przyjrzeć się sprawie. Tragiczny pożar w Korzybiu na Pomorzu. Dwie osoby zginęły. Płonął dom mieszkalny. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej. Przyczyny wybuchu ognia nie są na razie znane. Hezbollah zaatakował rakietami izraelską bazę marynarki wojennej niedaleko Hajfy i bazę wywiadu koło Tel Awiwu. W mieście ogłoszono alarm. Nie ma doniesień o ofiarach ani zniszczeniach. Wczoraj wieczorem izraelskie siły 15 razy ostrzelały terytorium Libanu. W ataku na szpital w Bejrucie zginęły 4 osoby, a 32 zostały ranne, informuje libańskie Ministerstwo Zdrowia. Izraelska armia zapowiedziała wcześniej kolejne ataki na obiekty wspieranego przez Iran Hezbollahu. Wezwała też mieszkańców południowych przedmieść Bejrutu do ewakuacji. Pełny serwis Trójki o 9. Wtorek może być deszczowy, ale tylko na zachodzie i północy kraju. Na wschód od Łodzi padać dziś nie będzie. Za to będzie słonecznie na przeważającym obszarze Polski i będzie też ciepło, przeważnie 16-17 stopni, choć w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku termometry mogą pokazać nawet stopni 21. To jest poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Kto słucha regularnie, ten wie, że około 8.40 gramy w mniejszą grę. I dziś też tak będzie. Tak jest zawsze, od poniedziałku do czwartku. Kto chce zagrać w mniejszą grę? Dwie dwójki i 7 trójek. Otwieramy linię do zgłoszeń. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the lights, when the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tiana toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off. but it's still the same. In the morning. Dwadzieścia pięć minut jeszcze do godziny dziewiątej. To trochę za wcześnie jeszcze na mniejszą grę, prawda? Niech te emocje, oczekiwania jeszcze chwilę urosną. Rosną przez kilka minut. Te kilka minut spędzimy w towarzystwie Lady Gagi i Bruno Marsa. I just woke up from a dream. Well, you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night. Die with a Smile, Lady Gaga i Bruno Mars. Die with a Smile to brzmi jak tytuł jakiegoś filmu z serii filmów o Bondzie. No i nawet piosenka na opener byłaby już gotowa. Mniejsza gra. Tak sobie pomyślałem, że skoro dzisiaj mówiliśmy o tych banknotach 1000 złotowych, to mógłbym spróbować zrobić losowanie banknotem, ale to się raczej nie uda. Przyspieszymy sprawę, wyciągam z portfela monetę, a są z nami pan Janek z Poniatowej. Dzień dobry, panie Janku. Dzień dobry, dzień dobry. I pan Marcin z Rybnika, dzień dobry również. Dzień dobry, kłaniam się. Pan Janek, to jest Poniatowa w województwie lubelskim, okolice Kazimierza, Nałęczowa. Pan Janek podobno na motocyklu lubi jeździć dużo. Tak to prawda, tak to prawda. Ale pan powiedział mi tylko przed anteną, że ciężki motocykl. O jaki chodzi? Jeżdżę Yamahą, ciężką dosyć, a mam w zanadrzu zabytkowego junaka polskiego, no, o którego dbam jak o żonę, o tak. Czyli najlepiej pan dba o tego junaka. Dobrze, panie Janku, sprawdzimy, jak motocyklista sobie poradzi z naszymi pytaniami. Panie Marcinie, a pan jeździ na motocyklu? Aktualnie nie, ale też jeździłem i też lubiłem ciężkie motocykle. Dbałem równie mocno jak pan Janek, mianowicie jeździłem Suzuki Marauderem. Piękna maszyna. No ja nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku, ani po motocyklistowsku, ale wierzę panom, że to piękne maszyny i no dzisiaj się dwóch motocyklistów w takim razie zmierzy. Na razie wylosujmy kolejność odpowiadania na pytania, panie Janku. Orzeł czy Reszka? Orzeł. Jest orzeł. Czy pan chce odpowiadać jako pierwszy, czy jako drugi? Tak, pierwszy. Będzie pierwszy. Pan Janek bierze na siebie, pan Marcin będzie odpowiadał jako drugi. Panie Janku, pierwsze pytanie. Tak. Dziś w porannym Zapraszamy do Trójki opowiadaliśmy w zasadzie panu i państwu wszystkim, że trwają prace nad tym, aby do obiegu trafił nowy banknot o nominale 1000 złotych. A teraz pytanie o to, który polski król może pochwalić się tym, że spośród innych władców widnieje na najniższym nominale? Bolesław Chrobry. Dobra odpowiedź, a było podchwytliwe, bo jest jeszcze niżej przecież Mieszko I, ale on królem... Tak. Nie był. Nie był, dokładnie. Był tak, księciem, tak jest. Pan Janek ma punkt, a teraz przechodzimy do pana Marcinia. Panie Marcinie, dokładnie 25 lat temu na ekranach kin debiutował film Andrzeja Wajdy na podstawie epopei Adama Mickiewicza. Rzecz jasna to Pan Tadeusz. A jak rozwija się tytuł tej epopei? Pan Tadeusz, czyli... Oj, słyszymy... Niestety nie rozwinę. Nie rozwinie pan nam. Czyli ostatni zajazd na Litwie. A potem jeszcze kilka kolejnych wersów. Historia szlachecka i tak dalej, ale wystarczyłoby ostatni zajazd na Litwie. Niestety punktu nie ma dla pana Marcina. I jak to często bywa w mniejszej grze, bardzo szybko okazję ma pan Janek, by zwyciężyć. Potrzeba tylko odpowiedzi na drugie pytanie do pana Janka. Panie Janku, i to też jest pytanie rocznicowe. Również 25 lat temu ukazał się nagradzany złotą i platynową płytą oraz Fryderykami album Miłość w czasach popkultury grupy Myslowic. To jest zbiór 12 utworów, ale tylko jeden z tych 12 utworów ma w tytule nazwę miasta. Którego? Słyszę tylko nasz podkład. O Mysłowicach może. No niestety nie, choć dobrze pan kombinował, to był Kraków. Kraków, piosenka zespołu Mysłowic, także wykonywana nieco później razem z Markiem Grechutą. A więc jest wciąż szansa przed panem Marcinem, być może będzie remis. Panie Marcinie, o tym także mówiliśmy dziś o poranku w Trójce. Caritas Polska rusza z akcją pomocową dla dzieci w szkołach w pewnym afrykańskim kraju. Według danych organizacji tylko 4 na 10 osób ma tam dostęp do czystej wody. Między innymi stolicą tego kraju jest Addis Abeba. O jakim kraju mowa? O Etiopii. To jest dobra odpowiedź. To jest właśnie Etiopia. Bardzo poważny kryzys humanitarny w tym kraju. Nieco mniej rozgłaśniany, nagłaśniany także w polskich mediach, ale mam nadzieję, że przykuliśmy także państwa uwagę do tych problemów dziś w porannej audycji. Panowie na razie remisują. Będzie potrzebna dogrywka. Piąte pytanie, a w zasadzie będę panowie przedstawiał opis pewnego przedmiotu, rzeczy i po każdym zdaniu robił krótką pauzę. Panowie będą próbowali trafić. Pierwsza poprawna odpowiedź. Na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy wygrywa. Tak. Gotowi? Zgadza się, tak. No to panowie, można to, tę rzecz czytać. Książka. To jest dobra odpowiedź, a jako pierwszy odpowiedział pan Janek. Panie Janku, gratuluję. Brawo! O, ja są kibice. Kto tam kibicuje? Junak. Żona, przepraszam. Myślałem, że może... Kocha junaki, tak jak ja. Z motocyklem pan siedział. Panie Janku, wielkie gratulacje. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Dziękuję no i gratuluję. Ja także. Panie Janku, świetnie się pan spisał, także może pan za zwycięstwo wybrać piosenkę na koniec porannej audycji. Który to będzie utwór? No, ja tak pomyślałem, że będzie Wyspa Miry Kubacińskiej, a to tylko dlatego, że wychowałem się, urodziłem na Wielkiej Wyspie na Wiśle. Ona mi się kojarzy z moimi dziecinnymi, młodzieńczymi latami. A więc sentymentalna podróż dla pana Janka, dla nas pewnie, także na koniec porannej audycji w Trójce. Bardzo dziękujemy panowie raz jeszcze. Bardzo dziękuję, ja także pozdrawiam. Pozdrawiam panie Marku. I Lugola to już sentymentalna podróż, a jeszcze jedna czeka nas na zakończenie porannej audycji, ale wcześniej Creedence Clearwater Revival i Have You Ever Seen The Rain, a ode mnie do państwa prośba, a w zasadzie to ja nalegam, by państwo wpisali w wyszukiwarce internetowej taki adres 3pyta.polskieradio.pl, trójka pyta polskieradio.pl, ale pisane to trójka cyferką, i sprawdzili, co tam jest. I przebrnęli przez taki formularz, który tam się pojawi, by pomóc nam tworzyć jak najlepiej dla państwa trójkę. Państwo biorą udział w tworzeniu trójki w audycji porannej, ale można też w ten sposób. 3pyta.polskieradio.pl. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.